może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus Magnes. Na wątrobę. Super, ale Magnes to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus Magnes. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnes. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, podał resort zdrowia. Przed falą tropikalnych upałów i temperaturami w okolicach nawet 35 stopni ostrzegają synoptycy. Koronawirus odpuszcza w Belgii. W szpitalach z powodu COVID jest najmniejsza liczba pacjentów od 8 miesięcy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 218 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 46 osób, a wyzdrowiało 446. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń spadła o ponad 40%. Weszliśmy w ten okres stabilizacji pandemii, to bardzo cieszy. Także wykonujemy dość dużą ilość testów, to znaczy, że ta ilość nowych zakażeń jednak jest także wyłapywana z tej dużej ilości wykonanych testów, czyli wynika z tego, że jednak epidemia zdecydowanie jest w Polsce w odwrocie. Zagrożeniem są nowe mutacje koronawirusa, szczególnie wariant Delta, który jest bardziej zakaźny niż inne. Łatwiej jest transmitowany z człowieka na człowieka. Dobrą wiadomością oczywiście jest to, że te szczepionki, które są w tej chwili stosowane, także działają na tą mutację indyjską, ale no jeżeli osoby są niezaszczepione, to właśnie z tych osób będą się rekrutować potencjalne osoby, które będą niestety musiały być hospitalizowane w polskich szpitalach. W szpitalach leczonych jest prawie 1700 pacjentów z COVID-19. Synoptycy ostrzegają przed falą tropikalnych upałów. Najgoręcej będzie w sobotę i niedzielę, kiedy to w całej Polsce temperatura wzrośnie od 3 do 30, nawet do 35 stopni. Ostrzeżenia przed upałem drugiego i słabszego pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia drugiego stopnia, zachód, północ, centrum, też częściowo południe. Dla Polski wschodniej i południowo-wschodniej tutaj są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W sobotę i niedzielę na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jak podkreśla Grzegorz Walijewski, tak wysoka temperatura jest niebezpieczna dla zdrowia. Uzupełniajmy płyn. Bądźmy w chłodzie, bądźmy w cieniu. Pamiętajmy o starszych, o dzieciach. Pamiętajmy o zwierzętach, bo one też potrzebują wody, potrzebują cienia. Zgodnie z prognozami, ochłodzenie ma nadejść we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Belgii liczba pacjentów z koronawirusem w szpitalach jest najniższa od 8 miesięcy. Spadła poniżej 600. Coraz mniejsza jest również liczba zakażeń i zgonów. Szczegóły zna Beata Płomecka. Obecnie na belgijskich oddziałach leży 592 pacjentów, to o 1/3 mniej niż w ubiegłym tygodniu. 247 osób jest na ojomach. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń, to w ubiegłym tygodniu średnio w ciągu doby potwierdzano ponad 700 przypadków patogenu. To spadek o 43% w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni. A średnia dobowa liczba zgonów to 7. W Belgii coraz sprawniej przeprowadzane są też szczepienia. Ponad połowa mieszkańców otrzymała co najmniej jedną dawkę. To prawie 5 800 000 osób, z czego ponad 3 200 000 otrzymały drugą dawkę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk został laureatem Nagrody Prometejskiej imienia Lecha Kaczyńskiego, przyznawanej przez portal niezależna.pl. Został uhonorowany za swój wkład w doprowadzenie do rozpoczęcia przekopu Mierzei Wiślanej, który przyczyni się do rozwoju polskiej żeglugi handlowej. Odbierając nagrodę, wiceminister zapewnił, że jest przekonany, że przekop Mierzei zostanie doprowadzony do końca. Zaawansowanie jest tutaj bardzo duże. W przyszłym tygodniu oddajemy most południowy, to nowe połączenie drogi 501, więc już na wakacje wszyscy pojadą właśnie tym pierwszym mostem obrotowym. Za chwilę oddajemy drugi most północny. One pracują równolegle, tak żeby nie utrudniać żeglugi i przejazdu. I przyszły rok, tak jak to sobie założyliśmy, pierwszy statek, który wpłynie właśnie do Elbląga, na Zalew Wiślany. Laureatem Nagrody Prometejskiej imienia Lecha Kaczyńskiego został także Związek Polaków na Białorusi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia nad morzem chwilami porywisty wiatr, poza tym bez chmur albo z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu i 28 stopni na wschodzie, przez około 31 w centrum do 33 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. W weekend upalnie, jak już mówiliśmy, w sobotę i niedzielę termometry mogą pokazać nawet do 35 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Gontarczyk. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o niezwykle ważnym, ale także drażliwej kwestii działalności powojennej oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez kapitana Rajsa, pseudonim Bury. No jest to bardzo poważny problem historyczny. Mówiąc w dużym skrócie, Bury spacyfikował kilka białoruskich wsi w powiecie bielskim. Niestety jego działalność pochłonęła kilkadziesiąt ofiar. Te ofiary, ta cała sprawa jest doskonale pamiętana przez społeczność białoruską w Polsce. Temat jest drażliwy i dlatego wydaje się, że należałoby oddać głos obydwu stronom w tej sprawie, więc zaprosiłem dzisiaj do audycji w pierwszej kolejności pana profesora Olega Łatyszonka, wykładowcę Uniwersytetu w Białymstoku, ale także prezesa Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no to od razu tak zaczniemy dosyć ostro. Jak społeczność białoruska dzisiaj w Polsce, jak historycy pamiętają działalność kapitana Romualda Rajsa? Jeżeli chodzi o, że tak powiem, zwykłych ludzi, to mówią o nim po prostu jako o bandycie. My jako historycy staramy się unikać takich określeń. Niemniej jednak oceniamy jego działalność jednoznacznie. Tak jak to ocenił prokurator IPN-u, pan Olszewski, to było ludobójstwo. Ofiary były niewinne, bo inaczej się można oceniać ofiary walk, tak samo tych, których likwidowano jako kolaborantów, denuncjatorów, osoby służące w milicji i innych służbach komunistycznych. Natomiast tu mamy do czynienia z rajdem po wsiach, w których zamordowano ludność cywilną, przy czym w moim przekonaniu i moich kolegów ten rajd miał też cechy czystki etnicznej, ponieważ jak się wydaje, jego zasadniczym celem było wcale nie ukaranie ludności wsi białoruskich za kolaborację z reżimem, a wypędzenie do Związku Radzieckiego. Panie profesorze, co tam konkretnie się stało? Gdzie i ile tych ofiar padło? W jakich okolicznościach? Co tam się tak naprawdę konkretnego wydarzyło? W każdej wsi coś innego. Wszystko się odbywało na przełomie stycznia i lutego 1946 roku. Bury najpierw kroczył do wsi Zaleszany, gdzie pobierał prowiant. Przy okazji już doszło do pierwszego zabójstwa chłopa, który nie chciał oddać owsa. A potem kazał spędzić ludność wsi, zebrać się w jednej z chałup na zebranie i potem ten dom, zabito okna i drzwi i podpalono ten dom. Do tych, którzy chcieli uciekać, początkowo strzelano. Na szczęście jeden z żołnierzy Burego pozwolił ludziom uciec, ten, który miał stać na straży do końca, ale we wsi strzelano do ludzi, którzy wypadali z płonących domów. Nie wszyscy poszli na to zebranie, w cudzysłowie zebranie, niektórych ostrzeżono, bo chcę podkreślić, oddzielam sprawę osobę kapitana Romualda Rajsa Burego od jego żołnierzy. Jedni wykonywali te rozkazy, a drudzy starali się pomóc potencjalnym ofiarom. W Zaleszanach zginęło 16 osób. Potem była pacyfikacja wsi Szpaki, Zanie i Końcowizna. Przepraszam, panie profesorze, że wejdę w słowo, ale to jest tutaj istotne. Te kilkanaście osób, zdaje się, nie zostało zabitych przez żołnierzy Burego, tylko no, tam doszło do tragedii. To byli ludzie, którzy się pochowali po prostu w swoich zabudowaniach, nie wykonali rozkazu. Nie, to w Potoce, ja przepraszam, ale taka tragedia to miała miejsce w Potoce spacyfikowanej przez oddział Zygmunta Błażejewicza, pseudonim Zygmunt z oddziału Łupaszki w 45. tym. Tu strzelano do osób, które wybiegały na ulicę, zamordowano inne. No na przykład ludzie Burego szukali ojca, złapali syna nieletniego, to zastrzelili syna. Tak to się odbywało, tak więc to nie jest prawda, że te osoby spaliły się w domach, bo nie wyszły. Zabijano je na ulicach. Panie profesorze, wróćmy jakby do początku. Na ulicy. Wróćmy do początku, do jakby do genezy tej akcji. Mówił pan profesor o czystce etnicznej, ale zna pan narrację wielu obrońców Burego. Te wsie, które zostały zaatakowane przez oddział NZW, miały być skomunizowane. Jeszcze przed wojną miały być tam jakieś silne struktury Partii Zachodniej Białorusi. Miały być przypadki radosnego witania Armii Czerwonej, a także potem po 1944 roku wspierania władz. Tutaj podawane są takie informacje, że w zasadzie w dużej mierze z Białorusinów lokalnych składała się milicja, urzędy bezpieczeństwa, partia komunistyczna. No, to jednak jest poważny zarzut, że ta społeczność była nielojalna wobec państwa polskiego. Nie, to są mity. Relacje refera. Bardzo miło jest wierzyć, że Polacy to święci, anieli, a tylko Białorusini byli skomunizowani. Już przed wojną wśród Białorusinów krążył dowcip taki. Pan Białorusin? Nie, to mój brat komunista. To jest po prostu stygmatyzowanie całej mniejszości. O ile ja wiem, w Zaleszanach było komunistów 4, z których żaden nie był obecny w danym dniu, bo jak służyli władzy ludowej, to gdzie indziej, choćby w Bielsku, i im się krzywda nie stała. Natomiast mówić o skomunizowaniu noworodków to już naprawdę jest stanowcza przesada. I to jest etykietka przyklejona Białorusinom. To ma służyć jakby samooczyszczeniu Polaków. To jest naturalne wyparcie, marginalizacja, wyparcie, to nie my, to oni. Po prostu po pierwsze Białostoczyzna była w wyniku umowy repatriacyjnej białoruska przeznaczona do wysiedlenia na Białoruś. Więc nikt nie budował struktur wśród Białorusinów, bo również władzy komunistycznej chodziło o wysiedlenie całej ludności białoruskiej. To był cel zarówno władzy komunistycznej, jak i podziemia antykomunistycznego. W tym jednym obie te strony były zgodne. W każdej wsi odbywało się coś innego, bo na przykład w Szpakach istniał konflikt między miejscowymi prawosławnymi, bo nie powiem Białorusinami, nie wiem za kogo się niektórzy uważali. Ten konflikt jeszcze przyniósł śmiertelną ofiarę i po pacyfikacji, bo winiono niektórych, że naprowadzili Burego na wieś. W Zaniach parę miesięcy wcześniej miał wypadek, że chłop broniąc swojego dobytku ranił siekierą jednego, nazwijmy żołnierzy podziemia, bo różni tam przychodzili, dlatego chłopi się bronili. Natomiast też wcześniej uprzedzono ludność katolicką, żeby na wszelki wypadek swój dobytek wyniosła z domu. Mordowano pytając Polak czy Białorus, czy katolik, i każda odpowiedź nie Polak, katolik, to były strzały oddane do tej osoby. W końcu Wiśnie skończyło się na spaleniu wsi. Trzeba też powiedzieć, że ogólnie kursująca liczba 79 ofiar jest niekompletna, ponieważ takim wachlarzem najprawdopodobniej Bury rozrzucił jeszcze patrole, które pojedynczych mordów dokonywały też w innych wsiach. Panie profesorze, powiedział pan o tych dzieciach niemowlętach rzekomo skomunizowanych, ale jednak papiery Urzędu Bezpieczeństwa i papiery partyjne są w tej kwestii dosyć jednoznaczne. No, przykładowo w organizacji PPR powiatu bielskiego w 1945 roku na 214 członków było prawie 150 osób pochodzenia białoruskiego. No, to są jednak rzeczy znane. Przepraszam, ale to jest dokładnie, powiat był podzielony po połowie i to jest prawie połowa. No, dlaczego się nie oskarża tych Polaków, co byli... No to jest 3/4. Białorusini są skomunizowani, a Polacy byli nieskomunizowani, kiedy proporcjonalnie to mniej więcej to samo wychodziło. To jest niepoważne. Jednak to jest 3/4, panie profesorze, a nie połowa, a rzeczywiście było mniej więcej 5/5. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj jakby dopowiedzieć. No ale to mowa o nadreprezentacji, ale to nie jest tak, że to Białorusini byli skomunizowani, a Polacy nie byli. Nie, oczywiście to byłoby znaczące uproszczenie. Poza tym w tym okresie wszystkie kierownicze funkcje w aparacie partyjnym i bezpieczeństwa sprawowali Polacy w województwie. No nie tylko. Panie profesorze, no tu jest jedna istotna sprawa. Pan profesor mówi... Powiedzmy nie Białorusin. No tak. Nie byli tutaj czynnikiem dominującym. Mówi pan profesor o tych ofiarach, ale znowu tutaj z drugiej strony obrońcy Burego mówią tak, że tutaj nikt nie szedł do tych wsi w celu zabijania. Nie były to, że tak powiem, no zaplanowane zabójstwa czy czystki etniczne, tylko no dochodziło do różnych przypadków otwarcia ognia. Tak naprawdę tutaj głównym celem było ukaranie materialne tych wsi, czyli chodziło o spalenie gospodarstw, ale nikt tutaj tak naprawdę chyba nie zamierzał od początku nikogo zabijać. Te osoby, które się uratowały w Zależanach, jeszcze raz podkreślam, dzięki żołnierzowi Burego, który nie posłuchał rozkazu, twierdzą, że zamknięto ich w chacie, w której drzwi i okna zabito deskami i podpalono. I kiedy oddział odszedł i tylko ten jeden żołnierz jeszcze został, żeby dopilnować sprawy, ci ludzie się wydostali i on do nich nie strzelał, tylko puścił serię, udawał, że do nich strzela. Bo gdyby nie ten żołnierz, to by tych ofiar było kilkadziesiąt w tej tylko jednej wsi. I to wszyscy zgodnie tak twierdzą, więc też to zabijanie wszystkich, którzy się znaleźli na ulicy, kiedy przyszli do wsi Szpaki, to też konkretnie, żeby zabić konkretne osoby, przy czym mówi się o skomunizowaniu tych osób. No, nie potrafię ocenić ich poglądów politycznych, natomiast nie ma ani jednego dowodu, że oni coś złego zrobili przeciwko Polakom. Najpoważniejszy zarzut, który w jednej z prac znalazłem, że w tej wsi się ukrywało dwóch czerwonoarmistów, którzy zabili jedną owcę czy dwie i zjedli. Ale to czerwonoarmiści, a nie ci mieszkańcy tej wsi. I w dodatku już tych czerwonoarmistów tam nie było, tak? Panie profesorze, wspomniał pan o tej bardzo trudnej sprawie pacyfikacji wsi. Czy mógłby pan profesor przybliżyć naszym słuchaczom kwestię tragicznego jednak losu słynnych wozaków zastrzelonych w Puchałach? No i właśnie, no, dochodzimy do wozaków. Wziął ich Bury w miejscowości Łozice pod Hajnówką, przed atakiem na Hajnówkę, a potem po drodze jeszcze zbierał podwody, bo to był ogromny tabor. I na koniec 30 tych wozaków zostało zastrzelonych. I znowu, może nie wiem, czy uprzedzam fakty, ale czy pytanie, że rzekomo się zdradzili ze swoimi prokomunistycznymi poglądami, tak jakby nie mogli się zorientować, kto ich prowadzi. Tak mi się wydaje, że to jest absolutnie nieprawdopodobne, że zresztą byli tam ludzie i wierzący, nawet nie wszyscy byli prawosławni, więc zabijano po prostu nie Polaków. Tożsamość tych ludzi jest czasami na pograniczu bardzo skomplikowana. Czy pan profesor może powiedzieć coś więcej na temat tego, jakie oni byli narodowości, czy jakiego wyznania? Przedwojenne spisy jednoznacznie wskazują, że to byli prawosławni Białorusini. No to polskie spisy, jeszcze raz chcę podkreślić, konkretnie w tych wsiach. W odniesieniu do Szpak, że tam dwóch miejscowych, najwyraźniej prawosławnych, należało do NZW, więc ja nie chcę się wypowiadać w ich imieniu, czy oni się uważali jeszcze za Białorusinów, czy już za Polaków. Natomiast był tam adwentysta siódmego dnia wśród zamordowanych wozaków i zasadniczo można powiedzieć, że nie polska narodowość tych ludzi przesądziła o tym, że zostali zamordowani, ponieważ Polaków puszczono wolno, bo byli tam wśród tych wozaków także Polacy. Mówi pan profesor o odpowiedzialności o śledztwie IPN-u, ale... Chciałbym przypomnieć o tym, że wprawdzie w roku 49 Romuald Raj z Bury został skazany przez komunistyczny sąd na karę śmierci. To jednak ten wyrok został po upadku komunizmu uchylony i w świetle prawa jest on człowiekiem niewinnym. Wie pan, ja już nie będę się w sprawie tych kruczków wszelkich prawnych wypowiadał. Jest winny tego, co zrobił. I każdy w tej chwili ma prawo osądzać, jak chce. Nikogo nie zmuszę do tego, żeby uważał, że jest winny. No niestety nie wytoczono procesu, chociaż jeszcze, jak się okazało, niektórzy żołnierze żyli i teoretycznie mogli odpowiadać. Nikt w ogóle sobie tego, nawet nikt tego nie chciał. Chcę powiedzieć jasno, że dla mnie jako historyka i już wtedy prezesa Białoruskiego Towarzystwa Historycznego nie miało to być pole konfrontacji z Polakami. Nie myśmy rehabilitowali Burego, nie my urządzamy marsze, nie my to wszystko zaczęliśmy. Zostaliśmy wręcz można powiedzieć zmuszeni, bo myśmy pamiętali o tych ofiarach, ale dla nas wraz z ekshumacją wozaków z Klich, gdzie ich pochowano i nawet rodziny o tym nie wiedziały, po ekshumacji pierwszej, to nie jest prosta historia, więc może... No wybaczy pan, ale w tej chwili sobie nie przypomnę. Natomiast przeprowadzono ekshumację z lasów w Puchałach, na cmentarzu katolickim w Klichach ich pochowano, a potem zdaje się w 95 przeniesiono ich do Bielska na cmentarz wojskowy i dla nas sprawa była zamknięta. Kiedy sąd unieważnił wyrok na Burego, pomyślałem, no trudno, no co to zmienia. Potem, kiedy przyznał odszkodowanie synowi Burego, pomyślałem, no miał ciężkie dzieciństwo, to trudne dzieciństwo, no nacierpiał się, niech ma, ale to narastało i narastało. To jest dla mnie po prostu zdumiewające, że aż tylu ludzi nie chce uznać faktów, że takie dążenie, że to, a to myśmy czyści kresowi rycerze, no anieli po prostu i tylko Polaków zabijano, tylko Polacy cierpieli. I ja nigdy nie uważałem, że na przykład Białorusini są tacy niewinni i tylko cierpieli, chociaż w czasie II wojny światowej no, straty narodu białoruskiego proporcjonalnie było wiele większe. I nie czynimy bohaterów z wszystkich komunistycznych bohaterów. Mówię tu w Polsce, tak? Nie odpowiadam za reżim Łukaszenki, z którym w miarę możliwości walczyłem. Po prostu jestem zdumiony. No, już naprawdę nie można się pogodzić z tym, że trafił się jeden niebohater, a wręcz przeciwnie, zabójca i morderca kobiet i dzieci. No. To może inaczej, panie profesorze. Czy jest pan naukowcem? Czy przyjmuje pan jako naukowiec taką tezę o to, że no jednak mamy do czynienia z człowiekiem bardzo zasłużonym w walce o niepodległość Polski, przedwojennym żołnierzem zawodowym, który zaczynał w roku 1939 swoją walkę o niepodległą Polskę? No i jednak czy przyjmuje pan taką wizję, że można jakby oddawać mu szacunek i można go cenić za wszystko, co zrobił, za to, że był patriotą, walczył o Polskę, no ale no jednak nie redukować tylko i wyłącznie jego działalności do tych akcji, co do których no właśnie tutaj mamy ogromne wątpliwości, czyli no, że jest to postać skomplikowana i zrobił dużo rzeczy dobrych, ale także być może i złych. Nie, dla mnie takie zbrodnie redukują jego zasługi. Nie da się. Żadne zasługi nie zrównoważą tego, co zrobił. Zaszkodził Polsce, tak. Powiem więcej. Andrzej Poczobut, mój kolega, Angelika Borys są ofiarami Burego. Jego upiór ciągle straszy, ciągle prześladuje mieszkańców Hajnówki, teraz zaczął prześladować mieszkańców Polaków na Białorusi. To jest No to tylko pretekst, panie profesorze, do prześladowań Polaków, a chyba nie realny Dlatego argument. Dlatego mówię, że upiór, a nie prawda. Dlatego to nazywam upiorem. Skoro nie da mu się spokojnie spoczywać w grobie, ciągle się go wywołuje, krzycząc bury, bury, mój bohater, to takie są skutki. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za pana słowa, za pana opinię. Jest taka zasada audiatur altera pars, więc zanim w drugiej części programu posłuchamy, co w tej sprawie ma do powiedzenia autor najnowszej biografii Burego, pan Michał Ostapiuk, bardzo chyba uczciwie i dobrze było dać panu profesorowi możliwość wypowiedzi. Pan profesor jest wykładowcą akademickim, jeszcze raz powtórzę, prezesem Towarzystwa Białoruskiego Historycznego w Polsce. Panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za przybycie do studia i za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Piotr Gontarczyk, witam państwa ponownie w Klubie Trójki. Naszym gościem będzie teraz pan Michał Ostapiuk, autor najpełniejszej jak do tej pory biografii kapitana Romualda Rajsa Burego. Witam serdecznie pana w studiu. Dzień dobry. Słyszał pan chyba doskonale to, co powiedział pan profesor Łatyszonek. Nim pan odpowie, jakoś ustosunkuje się do różnych zarzutów, no, które są tutaj bardzo poważne. To jest zarzut mordów ludności cywilnej, kobiet i dzieci. Może jednak, żeby ten obraz był pełniejszy, przedstawi pan troszeczkę postać Romualda Rajsa, jego działalności wojskowej, konspiracyjnej od 1939 roku, bo przecież jego zbrojna działalność nie zaczęła się w 1946 roku. Tak, no, bez wątpienia Romuald Rajs, posługujący się od początku roku 1940 pseudonimem Bury, który do niego już przylgnął na zawsze, walczy w roku 1939 w szeregach armii Prusy. jest świadkiem tego tragicznego września, jego bezpośrednim uczestnikiem. Dostaje się do niewoli. Tutaj jedna z wersji mówi, iż został schwytany przez taką skomunizowaną białoruską bojówkę, jego patrol z 80. Pułku Piechoty, w którym wówczas służył. Został schwytany przez tę grupę, oddany Sowietom. On został z tej niewoli wypuszczony, powrócił do Wilna, w którym przed wojną służył i włączył się w nurt tej bujnie, żywo rozwijającej się konspiracji niepodległościowej. Do roku 1943 służył w garnizonie konspiracyjnym miasta Wilna, a od tego roku wyszedł w pole razem ze swym dowódcą, kapitanem Gracjanem Frugiem, posługującym się pseudonimem Szczerbiec, i był jednym z pierwszych żołnierzy tego oddziału, który przeszedł do historii jako trzecia Wileńska Brygada Armii Krajowej. W jego strukturze dowodził pierwszą kompanią szturmową, najlepszym pododdziałem Okręgu Wileńskiego, świetnie umundurowanym, uzbrojonym, wyszkolonym. Bez wątpienia jest tu zasługa Burego. W ogóle Bury był w tym okresie autorem wielu zwycięstw trzeciej brygady, która, przypomnijmy, walczyła z Niemcami, sowieckimi partyzantami, czy też kolaborującymi z Niemcami Litwinami. Bronił ludności polskiej, ludności białoruskiej, przyjmował do swego oddziału bardzo różnych ludzi, nie tylko Polaków, ale i Litwinów, którzy chcieli walczyć z Niemcami, z nazistami w ten sposób. Przyjmował również Sowietów, którzy, czy też obywateli państwa sowieckiego, którzy zbiegli z obozów i na przykład nie mieli łączności z sowiecką partyzantką, bo tacy ludzie też w jego kompanii szturmowej byli. Także był to pełen konglomerat ludzi, co też pokazuje, że nie kierował się jakimiś uprzedzeniami, czy też kryteriami narodowościowymi, religijnymi. Bez wątpienia był oficerem surowym, trzymającym surową dyscyplinę, ale nigdy nie środkami drastycznymi. To jest bardzo mocno przerysowane. Był człowiekiem bardzo skutecznym w polu. To jest jedyny człowiek awansowany ze stopnia podoficerskiego do oficerskiego w trzeciej brygadzie. Oznaczony krzyżem Virtuti Militari. Szturmuje Wilno po lipcu 1944 roku. Przedostaje się na Białostoczyznę i tam już w szeregach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej walczy pod rozkazami majora Łupaszki z okupującymi Polskę komunistami. We wrześniu, po zdemobilizowaniu 5. Brygady, kiedy na mocy tych przemian zachodzących w podziemiu po Akowskim oddziały partyzanckie są demobilizowane, do tego dochodzi również w Okręgu Białostockim, Bury wstępuje w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, tam obejmuje komendę nad wydzielonym pionem bojowym, czyli pogotowiem akcji specjalnej, i w szeregach już Narodowego Zjednoczenia Wojskowego odtwarza oddział, który tradycją nawiązuje do tego pierwszej jednostki partyzanckiej, w której służył, czyli do 3. Brygady, nazywają tym razem 3. Wileńską Brygadą Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. No i na przełomie stycznia i lutego dochodzi do słynnej akcji represyjnej skierowanej przeciwko mieszkańcom kilku białoruskich wsi oraz do sprawy wozaków. I przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale no, słuchacze powinni chyba usłyszeć coś, co to jest za organizacja Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. No jednak tutaj pewne poglądy tej organizacji, jej korzenie, polityczny kształt mogły mieć jakieś znaczenie dla późniejszych wydarzeń. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było organizacją konspiracyjną, powstałą z połączenia ogólnie Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej. Pod koniec 1945 roku, na początku 1946 roku ta akcja scaleniowa na terenie Białostoczyzny dobiega końca. Jednakże ja bym, panie doktorze, wbrew powszechnym opiniom, mimo że NZW miało być zbrojnym ramieniem Stronnictwa Narodowego, nie przerysowywałbym, czy też nie przeceniał wpływu ideowego, czy też ideologicznego, może w ten sposób, na tak naprawdę strukturę oddziałów partyzanckich, czy też na wizję realizowaną w terenie. Przypomnijmy, że już chociażby sami funkcyjni największego oddziału Białostockiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego to są ludzie nie będący narodowcami. Jednak gwoli uczciwości, powiedzmy to, jasno, że to jest jakby czapę polityczną nad tą organizacją i o taką opiekę ideologiczną sprawował jednak endecja, narodowcy, tak, którzy do Białorusinów mieli stosunek, bym powiedział, taki dosyć specyficzny. Z jednej strony uważano ich po prostu za naród niższy, naród skomunizowany i naród, który w zasadzie należałoby polonizować. To chyba też mogło mieć jakieś znaczenie dla takiego ogólnego postrzegania tej społeczności w Polsce, prawda? Zapewne ma pan doktor rację, jednak że ja bym wciąż utrzymywał, że ta czapa polityczna nie miała bezpośredniego wpływu na działanie i funkcjonowanie oddziałów partyzanckich, czy też siatek. Przypomnijmy, że w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Białostoczyźnie służyło wielu wyznawców prawosławia. Były wsie białoruskie, czy też prawosławne, bo tutaj, jak mój przedmówca, pan profesor Olek Łatyszonek mówił, trudno teraz zidentyfikować, za kogo się ci ludzie uważali, ale oni służyli w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, byli tam i wydaje mi się, że właśnie już na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że na Białostoczyźnie nie mamy do czynienia z konfliktem polsko-białoruskim. Tutaj czegoś takiego nie ma, analogicznego do tego, jak na przykład był chociażby na Lubelszczyźnie konflikt polsko-ukraiński. Ale jednak, jednak przypominam panu, że 20 września 1945 roku, o ile dobrze pamiętam, no padł bardzo konkretny rozkaz adresowany do oddziału kapitana Burego spacyfikowania konkretnych wsi, to były wsie białoruskie. Tak, to były wsie zamieszkiwane przez ludność białoruską, tylko zaznaczmy, że wsie, które były spacyfikowane, czy też poddane akcji represyjnej, bo powiedzmy sobie szczerze, nie w odniesieniu do wszystkich nazwa pacyfikacja jest zasadna. Ale we wszystkich tych wsiach jesteśmy w stanie udowodnić. Rozkaz padł do spalenia trzech wsi, które zostały poddane akcji represyjnej 2 lutego 1946 roku. Są to Zanie, Szpak i Końcowizna. Mamy dowody na to, że we wszystkich tych wsiach istniały skomunizowane bojówki, uzbrojone przez komunistyczny aparat represji i będące poniekąd w terenie takimi ogniwami systemu okupacyjnego. No tak, problem polega na tym, czy to wystarcza do tego, żeby zastosować tutaj odpowiedzialność zbiorową. Na razie zostawmy ten temat. Wobec tego, że pan jakoś no, odnosi się tutaj krytycznie do tego, co powiedział pan profesor Łatyszonek, to teraz oddaję panu głos, żeby pan zdefiniował, opisał, co po kolei wydarzyło się w tych kilku białoruskich wsiach pana zdaniem, jak przebiegały wypadki. Więc zacznijmy od spacyfikowanej 29 stycznia 1946 roku wsi Zaleszany. Bo tutaj właśnie dochodzimy do meritum i do największego problemu, czyli ze zdefiniowaniem, co tam się stało, jaki miały przebieg te wydarzenia i co było objętym zamiarem dowództwa. Otóż oddział wchodzi do wsi i początkowo, podkreślmy, to nie jest wieś, która ma być w jakikolwiek sposób poddana akcji represyjnej. Nie ma do tego rozkazu. To, do czego tam dochodzi, jest inicjatywą i jest pokłosiem decyzji Burego, ad hoc podjętej na miejscu. Oddział wchodzi na taką dniówkę, po akcji na Hajnówkę, czyli partyzanci odpoczywają, spożywają posiłki, oddział zbiera owiec. I podkreślmy pierwszy mit. Nie zastrzelono w tej wsi nikogo za niedanie owsa, gdyż już zastępca sołtysa, który nadzorował tę akcję i był przy zbieraniu owsa, on oddziałowi miał ten owiec zapewnić, zeznawał już w 1948-1949 roku podczas procesu Burego, że owiec został zebrany bardzo sprawnie. Ci ludzie dostarczyli ten owiec oddziałowi, który podkreślmy mieli za oddział komunistyczny, bo taki pozorował oddział Burego, który znajdował się na wrogim terenie. To jest wschodnia część powiatu, ówczesnego powiatu Bielsk-Podlaski, czyli podziemie uznawało to za obszar nieprzyjazny swojej działalności. Proszę powiedzieć od razu, spokojnie. Proszę od razu powiedzieć, wyjaśnić, czy jest... w tej fazie obecności oddziału Burego we wsi dochodziło do przypadków zabijania, strzelania do ludności cywilnej? Nie, w tej fazie. Nie, do takich przypadków nie dochodzi i tu źródła, podkreślmy to, są bardzo zgodne. A co w sprawie stodoły? Pan profesor Łatyszonek, jak pan słyszał, opowiedział o tym, że dużą część mieszkańców tej wsi, kilkadziesiąt osób, umieszczono w zamkniętym budynku, w którym zabito drzwi i okna deskami i ten budynek podpalono. I tylko dzięki niesubordynacji jednego z żołnierzy nie doszło do tragedii. No panie doktorze, przeanalizujmy teraz sytuację, jak rzeczywiście to wyglądało i nawet wyobraźmy sobie to, bo już nawet chyba nie trzeba źródeł historycznych, żeby tak. Wiemy, że oddział kapitana Rajsa, w jego oddziale panowała surowa i żelazna dyscyplina. Ludzie interesujący się tematem to wiedzą. Kapitan Rajs po tym, jak jego zastępca, konkretnie podporucznik Kazimierz Mielowski Rekin, informuje go, że wieś jest silnie skomunizowana, do oddziału docierają takie informacje. Do oddziału przybywa m.in. Aleksander Zielinko, to jest komunistyczny aktywista z pobliskiej wsi. No i Podczas tej dniówki oddział próbuje zebrać podwody. Ta ludność nie chce ich wystawić, zaczyna zachowywać się oporowo. To jest taki specyficzny patriotyzm sowiecki. Mieszkańcy Zaleszan wrogo traktują się jako taki mundur Wojska Polskiego i też zapewne poprzez swoje kilku mężczyzn w tej chwili służy w komunistycznym aparacie represji. Oni są najwidoczniej przeświadczeni, że ze strony wojska reżimowego, komunistycznego nic ich złego nie spotka, mogą sobie na więcej trochę pozwolić. Wydaje mi się, że tutaj doszło do pewnego nadużycia. Jak chłop chłopem w każdej cywilizacji szerokości geograficznej raczej niechętnie służy wojsku, raczej niechętnie pcha się do wykonywania jakichś rozkazów. Tu można tylko, że tak powiem, zarobić kulę i generalnie jest jakiś tam wysiłek. To jest ponadcywilizacyjne, podkulturowe. Klasyfikowanie tego od razu jak jakiś patriotyzm sowiecki, a takich słów pan użył, no jednak wydaje się trochę nadużyciem. Tak, tylko że kiedy ludność byłaby przeświadczona, że we wsi stacjonuje oddział na przykład podziemia niepodległościowego, to zapewne dużo sprawniej by, bojąc się tego oddziału, wystawiliby te podwody. Tak, też właśnie od tej praktyce życia, na którą pan zwrócił uwagę, ona wskazuje. Bury nakazuje więc mieszkańcom wsi zebrać się nie w stodole, a w jednej z chat. To jest duży taki podwójny budynek i nakazuje, aby po wsi żołnierze, partyzanci chodzą, nawołują, że bez względu na wiek wszyscy mają się zebrać w tej chacie. Mieszkańcy, rzeczywiście część mieszkańców, zdecydowana większość, zbiera się na tym zebraniu. Budynek zostaje nie zabity gwoździami, tylko zamknięty. Te gwoździe poniekąd wyrastają już w jakimś micie. I pan profesor mówi o tym, iż nie znaleziono ojca, więc zastrzelono syna sołtysa, Piotra Demieniuka, bo u niego krotnie, małoletniego. Problem jest taki, że tutaj ignoruje się całkowicie zeznanie rodziny tego zastrzelonego 16-letniego chłopca, który był komunistycznym aktywistą. Był członkiem PPR-u i za to został zastrzelony. Nie dlatego, że jego ojca, członka również komunistycznej partii, nie odnaleziono, a wcześniej członka komunistycznej partii zachodniej Białorusi, a obecnie wówczas w rozgrywających się wydarzeniach PPR-u. Więc nie zabito tego człowieka za to, że był synem poszukiwanego przez partyzantów człowieka, tylko za to, że był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. Tutaj zacznijmy od tego. Następna rzecz. Zostaje również rozstrzelany Aleksander Zielinko, ten aktywista, który przyszedł z sąsiedniej wsi, komunista, szef komórki organizacyjnej PPR-u w sąsiedniej wsi. Jako taki został zlikwidowany oraz zostaje zlikwidowany Teodor Sacharczuk. Tu do końca nie mamy jasnych okoliczności. Wiemy jednak, że zginął nie za niedanie żołnierzom owsa, tylko już w tej fazie, kiedy likwidowano komunistycznych aktywistów. Nie ma bezpośrednich świadków jego śmierci. Podsumujmy. W tej fazie, kiedy po wejściu do wsi wyławiano autentycznych komunistów czy kolaborantów, a mówił pan wcześniej o tej skomunizowanej wsi, tych bojówkach, ile osób zastrzelono, używając takich argumentów? Bo jeżeli dwóch czy trzech, no to ta wieś mi się wydaje trochę mało skomunizowana. To trochę jest tu jakaś sprzeczność. Zlikwidowano trzech, tu podkreślmy, tutaj w Zaleszanach nie mamy dowodów na to, że jest bojówka. Bojówki komunistyczne działy w Zaniach, Szpakach i Końcowiźnie, czyli do tych wsi, do których za chwilę przejdziemy. Więc tutaj Bury, wcześniej istniała jaczejka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi jeszcze w latach 20., więc tutaj też, pamiętajmy, że partyzanci też nie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby rozpoznać wszystkich komunistów. Zastrzelono, podkreślmy, przynajmniej jednego z tych, czyli Piotra Demieniuka, ze zidentyfikowanych komunistów wywołuje się z tego budynku, w którym zebrali się mieszkańcy. Jego się wywołuje i rozstrzeliwuje. Następnie partyzanci, przekonani, że wieś, zabudowania są puste, przystępuje do ich podpalania. I teraz budynek jest otoczony przez drużynę, czyli 12 ludzi z plutonu bitnego. Kiedy ten budynek zajmuje się od innego lub został celowo przez partyzantów podpalony, w tym momencie zostaje otwarte drzwi i ci ludzie uciekają. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie. Pan profesor Łatyszodek przedstawił te fakty inaczej. Pan profesor Łatyszodek stwierdził, że... No właśnie, panie doktorze, wyobraźmy sobie pan, że budynek jest zabity. Tak, jeżeli budynek jest zabitymi gwoździami, to wyobraźmy sobie budynek otoczony przez 12 ludzi, jeden z żołnierzy, nie wiem czym, obcęgami czy czymś, no kombinuje ten produkt bardzo szybko i wbrew rozkazom, kiedy jego koledzy go obserwują, wyrywa te drzwi, te gwoździe, otwiera te drzwi, ludzie wybiegają, tak, a żołnierze nasi zaczynają do nich strzelać. Panie doktorze, naprawdę pan wierzy, że nikt by nie zginął? Przy szybkostrzelności, gdzie na drużynę 12-osobową mamy w tym oddziale przynajmniej 3 szybkostrzelne ręczne karabiny maszynowe MG-34-42? No przecież o czym my mówimy? Gdyby ci partyzanci zaczęli strzelać do wybiegających ludzi, tych ofiar byłoby dużo. Poza tym ten żołnierz nie dokończyłby, nawet nie był w stanie otworzyć tych drzwi, gdyby nie wykonywał rozkazu. Poza tym, czy naprawdę wywołano by komunistę i rozstrzeliwano go na zewnątrz budynku, gdyby chciano tych ludzi w środku zgładzić? Poza tym, podkreślmy, jest szereg zeznań ludzi, którzy tam byli w tym budynku. Piotra Leończuka, Niny Szklaru, która wówczas miała 19 lat, Aleksandry Niczyporuk. Te kobiety i ten mężczyzna jasno zeznają. Po otwarciu drzwi nigdy do nas nie strzelał. Ci ludzie wybiegli i zaczęli też częściowo ratować swój dobytek. I tutaj i do nich strzelano, tak? Z tego, co i właśnie, co, i teraz tak, wiemy, czy do nich tak, strzelano. Mamy, zginęło ileś osób w trakcie tych pożarów i zdaje się, że do niektórych próbujących gasić swoje gospodarstwa strzelano. I tu właśnie jest to znowu nieprawda. Przykład. Eugenia Bazyluk, żona Jakuba Bazyluka, członka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, kobieta wywodząca się z rodziny silnie skomunizowanej. To taki był w Bielsku Podlaskim człowiek bardzo aktywnie umacniający władzę ludową, czy też pracujący dla okupanta komunistycznego w Polsce. Jego żona, zeznając, opisała historię swojej matki, która nie poszła na zebranie, bo stwierdziła, że jest za stara, ona nie chce po prostu ruszać się, po prostu w ten sposób się zachowała. Kiedy budynek się podpalił, ona nie była schowana, wyszła z tego budynku, nikt jej nie zastrzelił. Partyzanci nie strzelali do niej. Przypomnijmy, że z budynków jedna część ludności białoruskich, tych mieszkańców, zdążyła wypuścić konie, to co najcenniejsze. Mamy niejaka Klaudia Kołżyńska, Białorusinka, opowiadała, jak to partyzanci nie podpalili budynku jej ciotki, bo ona reperowała odzież partyzantom. I dodajmy, w tej wsi do największej tragedii doszło w chacie Niczyporuku. Tam jedna rodzina mieszkająca w podwójnym budynku schroniła się. Oni się schronili dlatego, to jest rodzina tego zastępcy sołtysa, który zbierał między innymi te owiec. Oni byli przekonani, że zostają zwołani na zebranie po to, ona ujęła to, jej córka zeznając, ujęła to, że mama nie poszła na zebranie, schowała się z dziećmi, dlatego, że obawiała się wywiezienia na roboty. Tu zapewne bali się być może tej przymusowej repatriacji, o której mówił pan profesor Łatyszony. Schowali się, budynek spłonął. I tu, proszę Państwa, mamy większą liczbę ofiar. To jest gro ofiar, to jest, proszę Państwa, tych 7 czy 8 osób właśnie ginie w tym jednym budynku. Generalnie giną 2 kobiety i 7 dzieci. Źródła komunistyczne, podkreślmy, nie zeznania, bo ta narracja o zabijanych drzwiach, tak naprawdę ona pochodzi od kobiety o nazwisku Gołb, dziewczynki, która miała wówczas 5 lat, i zeznając przed prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, ona rozpoczyna zeznanie. Miałam wtedy 5 lat, nie pamiętam, co się wydarzyło, ale i prokurator, i ja domniemuję, że pan profesor Łatyszonek powtarza za prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, to zeznanie uznaje za najważniejsze. I ono jest jakby podstawą, bo ono zakłada, że Bury próbował tych ludzi tam zamordować, opierając się między innymi na tym zeznaniu. Zaś Niny Szklaruk, dziewczyny 19-letniej wówczas, w ogóle nie bierze się pod uwagę. Nie bierze się tej prostej rzeczy, że do tych ludzi no nikt nie strzelał, bo gdyby strzelano do tych ludzi, no to przecież no nie ma siły fizycznej, żeby wyszli. Więc podkreślmy to. Wywołuje się z tego domu aktywistę komunistycznego, rozstrzeliwuje, kiedy dom, budynek zaczyna płonąć, drzwi są otwarte, ci ludzie uciekają. Nie ma dowodów na to i analiza krytyczna źródeł, a ja, panie doktorze, no tu powiem nieskromnie, no uważam, że doktor Kazimierz Krajewski, mecenasz Grzegorz Wąsowski i ja jesteśmy jedynymi osobami w ciągu 15 ostatnich lat, które pochyliły się nad aktami sprawy prokuratora, przeczytały każdy dokument i poddały krytycznej analizie naukowej zawartość tych zeznań i wypracowaliśmy, tak naprawdę pracując niezależnie od siebie, dosyć zbliżony obraz tych wydarzeń, który na podstawie, podkreślmy, zeznań białoruskich wyłania się z tych dokumentów, które możemy zrekonstruować. Podkreślmy, też dokumenty z 1946 roku, wytworzone nie na zapotrzebowanie propagandowe, a te takie sprawozdawcze, pierwsze raporty Milicji Obywatelskiej, czy też gminne dokumenty szacujące straty, jasno stwierdzają, że ci ludzie się spalili. Tutaj dobrze, mamy dobrze, wątpliwości, przejdźmy co do jednego z mężczyzn, który być może Leończuka niejakiego, który, ale mamy pewność, kobiety, które zginęły, schowały się, nie zdążyły opuścić tego budynku, czy też zdążyły, bo część z nich zmarła w szpitalu, te 2 kobiety poparzone, dzieci zaś spłynęły, ale nikt do dzieci nie strzelał. Dobrze, to. Dobrze. Nie było zamiarem dowództwa objęte strzelanie do osób cywilnych. Dobrze, przejdźmy. Co więc nie zmniejsza w takim razie, tragedii. Jeszcze tylko, panie doktorze, dodajmy. Ani Kazimierz Krajewski, ani mecenas Grzegorz Wąsowski, ani ja nie twierdziliśmy, że Bury nie ponosi odpowiedzialności. Oczywiście, to jego rozkazodawstwo wytworzyło tę sytuację i w tej materii ponosi za to odpowiedzialność. lekarz, ale nie wydawał rozkazów do tego, aby masakrować ludzi. Nie było stodoły, w której zamykano ludzi, nikt nie zabijał wejścia gwoździami i nikt nie strzelał do uciekających ludzi i ratujących dobytek. Dobrze, to jest zmiksowanie dwóch wsi. Przejdźmy więc w takim razie do opisu wydarzeń w kolejnych wsiach. No tutaj jakby ta narracja, którą pan przedstawia, jednak się trochę ugina, ponieważ tutaj doszło do przypadków strzelania do ludzi i strzelano, tak? Padło ileś kobiet i dzieci. No i tutaj, tak, tutaj już sytuacja wygląda, no nie powiem, że bardziej dramatycznie, ale nie mniej dramatycznie i strzela się do ludzi. Tak, panie doktorze, tutaj mamy trzy wsie spalone 2 lutego 1946 roku. Szpaki, do której wchodzi pluton podporucznika Wiarusa. Tam jest zlikwidowanych 6 aktywistów. Część zabudowań wsi zostaje podpalonych. Tych 6 osób jest zlikwidowane na podstawie mężczyzn, na podstawie listy. Niektórzy z nich są uzbrojeni, odstrzeliwują się partyzantom. Te osoby przeznaczone do likwidacji wskazuje prawosławny członek oddziału, żołnierz pochodzący ze szpaków, mieszkaniec, a będący żołnierzem, czy też siatki, czy też żołnierzem oddziału, wskazuje tych ludzi do likwidacji. Kolejna wieś, to tutaj mamy tą sprawę gwałtu, który no, nie mamy na to dokładnie czasu, ale w świetle zachowanych dokumentów nie jesteśmy w stanie określić, co się wydarzyło i czy w ogóle do tego gwałtu doszło. Po prostu dokumenty milczą, czy też dokumenty, które zostały wytworzone, no, każą nam wątpić w wersję o tym, że do tego gwałtu tam doszło. W Końcowiźnie nie ginie nikt, zostają spalone zabudowania. Dodajmy, że kapitan Rice, mamy pewność, że był we wsi Końcowizna. Do tragedii dochodzi we wsi Zanie. Tam bez obecności Burego i bez obecności jego zastępcy podporucznika Kazimierza Chmielowskiego Rekina, rzeczywiście żołnierze z tego plutonu, dodajmy, że to jest pluton składający się w dużej części z mieszkańców właśnie powiatu Bielsk-Podlaski, więc być może to zadecydowało, czyli ci żołnierze dopuszczają się czynów haniebnych, hańbiących mundur żołnierza polskiego i rzeczywiście strzelają. Wieś jest uzbrojona oczywiście, ale to nie tłumaczy tego, co się stało i w żaden sposób nie można bronić tego, co się stało w Zaniach. Tam rzeczywiście strzelano do kobiet, do osób całkowicie niewinnych. Ofiar było bardzo dużo, 24 i tutaj w żaden sposób nie można tych wydarzeń bronić. Także podkreślmy, tam gdzie tego dnia jest kapitan Rice, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, są budynki podpalane, ale likwiduje się komunistycznych aktywistów, tak jak w Szpakach, lub nie likwiduje się nikogo, tak jak w Końcowiźnie. Zna pan podstawowe reguły prawa wojennego i odpowiedzialności. Nawet nieobecny dowódca, to czy jest obecny, czy nie, no to może być nawet okolicznością obciążającą, że wysyła ludzi do palenia wsi, a sam jest nieobecny. No jednak no, wydaje mi się, że kapitan... Te wsie były palone w tym samym momencie. Wydaje mi się jednak, że kapitan Bury bierze za te wydarzenia pełną odpowiedzialność i troszeczkę trudno się tutaj bronić przed tymi zarzutami, dosyć ciężkimi oskarżeniami i słowami, których użył pan profesor Łatyszonek. Trudno tutaj oczywiście, jako dowódca, kapitan Rice ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt akcji. Bez wątpienia tak. Tylko o jakim odpowiedzialności mówimy? Czy o ludobójstwie? Czy o czystce etnicznej? Skoro tam, gdzie był, do takich wydarzeń nie dochodzi. Pamiętajmy, że te wsie były uzbrojone. Mimo to Końcowizna zostaje spalona w taki sposób, że nikt nie ginie. Więc tak jakby przypisywanie temu dowódcy intencji, bo mówimy o tym, czy to była intencja ludobójstwa, czy też miało to znamiona czystki etnicznej. Tu jest oś konfliktu. Oczywiście Bury jako dowódca musi ponieść za to odpowiedzialność, bo cała ta akcja nie przynosi chluby polskiemu żołnierzowi. Tylko pamiętajmy też o kontekście tych wydarzeń politycznych. I jemu jako oficerowi na pewno w tym wspaniałym szlaku bojowym, jaki zapisał, nie przynosi mu chluby. To jest rzecz oczywista. I pochylając się nad tragedią tych ludzi. Tylko czy można mu zarzucić to, że partyzanci działali z jego rozkazu w Zaniach? Oczywiście nie, skoro w innych wsiach, które nadzorował czy osobiście, sytuacja wyglądała inaczej. Kwestia bitny tak naprawdę 16, czyli 14 dni później, 16 lutego 1946 roku, ginie w bitwie w Gajrowskich. Oddział na Prusach, to jest po długim, tym takim trudnym, ciężkim dwutygodniowym marszu. Ale już pan uciekł troszeczkę, przepraszam. Czyli, nie, przepraszam, uciekam od tego, że tak, też nie miał jakby szansy wyciągnąć później bitnego konsekwencji. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej ostatniej akcji. Zaprzeczył pan, jakoby to można było traktować jako jakąś czystkę etniczną czy coś takiego. Definicja czystki etnicznej jest dosyć rozległa i z tego, co pamiętam z literatury, przynajmniej w tej ostatniej wsi, nie wiem jak było w poprzednich, zostawiano bardzo jednoznaczny komunikat, nawet na piśmie, że mieszkańcy mają się wynieść z tej wsi najlepiej na Białoruś. No to, jeżeli tak było, to chyba nosi pewne cechy jednak czystki etnicznej. Panie doktorze, no właśnie nie. Bury przechodzi przez wiele wsi i maszerując przez powiat Bielsk-Podlaski i atakuje, czy też przeprowadza akcje tylko w tych, w których wiemy, że są samoobrony, w których wiemy, że poniekąd są one elementem systemu okupacyjnego. Tak? I teraz musimy zdać sobie sprawę z jednej sprawy, że wsie te palone 2 lutego, Zanierz, i Końcowizna, to jest zachodnia część powiatu Bielsk-Podlaski, a Końcowizna to już południowa część powiatu białostockiego. A więc takiego terenu bardzo mocno patriotycznego, czy też może w ten sposób silnie wspierającego podziemie niepodległościowe. Dlatego istnienie takich enklaw wspierających system komunistyczny jest po prostu dla oddziałów partyzanckich operujących tam bardzo niebezpieczne. Więc czy były komunikaty autoryzowane przez polskie dowództwo i wymierzone jednoznacznie pod tytułem wieś ma się stąd wynieść na Białoruś? Bo ta odpowiedź na konkretnie, takie nie padła. Tak, były takie konkretnie w, bodajże w Szpakach rzeczywiście takie ulotki zostały rozrzucone, o czym donoszą źródła komunistyczne. Tylko podkreślmy, no tu chodzi o mieszkańców konkretnej wsi, a nie oddział tych ulotek nie zostawiał w miejscowościach białoruskich, przez które przechodził, a w których na przykład ci ludzie zachowywali neutralność względem oddziałów partyzanckich i nie tworzyli bojówek komunistycznych. Więc tutaj, panie redaktorze, no mówienie o tym, że chciano się pozbyć Białorusinów jest poważnym nadużyciem. No chciano się pozbyć mieszkańców tych wsi, które uznawano za zagrożenie. Starano się, niestety, ja wiem, że to brzmi okrutnie, brutalnie, ale chciano się w warunkach wojny, chciano się pozbyć ludzi, którzy byli zagrożeniem dla walczących o wolną i niepodległą Polskę oddziałów partyzanckich, które no, broniły kobiet i dzieci ludności, też? Czy też kobiet szeroko. I dzieci też? Podkreślmy, nie było zamiarem dowództwa likwidowanie kobiet ale i dzieci, czy też samego kapitana Reisa. Ale jeżeli chce się wypędzić całą wieś, to również kobiety i dzieci, prawda? To jest jakaś forma odpowiedzialności zbiorowej, która raczej w wypadku wojska w stosunku do ludności cywilnej jest niedopuszczalna. Uważam, że podziemie niepodległościowe było w tym okresie, zresztą zawsze, było zapchnięte do tak silnej defensywy, że nie miało możliwości w inny sposób zabezpieczyć no, podstawowego zaplecza. I tak jak mówię, nie pochwalam tych decyzji, nie uważam, że one są chlubne, ale rozumiejąc kontekst historyczny, rozumiejąc warunki, których przyszło podziemiu niepodległościowemu funkcjonować, uważam, że po tych brutalności, po tym, co się działo w okresie II wojny światowej, to wypędzenie ludności jest złe oczywiście, no ale jest pewną próbą zabezpieczenia zaplecza działania w walce o niepodległą Polskę. No tu podziemie nie miało innych możliwości egzekwowania kar, tak? Ale podkreślmy jeszcze jedną rzecz. Przecież później tych nakazów nie egzekwowano, a mieszkańcy żadnej z tych wsi nie opuścili tego terenu. No nie mamy żadnych źródeł, żeby jakiekolwiek oddziały partyzanckie ponownie skłaniały tych ludzi. Chyba raczej chodziło o to, żeby dać jasny komunikat tym ludziom, że popieranie systemu i komunistycznego może się tak skończyć i raczej, no ja wiem, że to brzmi, jeszcze raz powtórzę, w sposób dzisiaj z perspektywy ciepłego fotela i kapci okrutnie, ale w ten sposób starano się, aby ci ludzie zajęli się odbudową swoich domów, a nie z bronią w ręką latali po terenie i starali się walczyć z polskimi partyzantami. Tutaj postawmy na razie kropkę nad i. W takim razie no, spróbujmy poruszyć kolejny niezwykle drażliwy temat, to znaczy rozstrzelania 30 słynnych wozaków w Puchałach, którzy zdaje się z bronią ręką z nikim nie walczyli, a tylko służyli wcześniej temu Wojsku Polskiemu do tego, żeby jeździć po okolicy. I wszystkich, prawie wszystkich z tego co pamiętam, a przede wszystkim Białorusinów, po prostu rozstrzelano. 30 mężczyzn, ojców, głów, rodzin. Czy tu też jakaś za tym przemawia jakiś ważny interes strategiczny? Czy decyzja o rozstrzelaniu tych 30 mężczyzn była zasadna, czyli czy obciążały ich takie zarzuty, na nich ciążyły, które byłyby na tyle silne, że należało ich rozstrzelać, nie wyjaśnimy, zlikwidować, czy zasłużyli na tę karę, no to już trudno w ogóle w jakichkolwiek warunkach to rozstrzygać. W książce pan przekonuje, że zasłużyli. książce pan twierdzi, że jeśli dobrze pamiętam, że wszyscy jakoś tam deklarowali swoje oddanie chyba czy komunizmowi, czy ja tłumaczę, co mogło zadecydować o tym, mogło. W żaden sposób. I to podkreślam tylko, panie doktorze, w swojej książce to kilkakrotnie, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy to było zasadne, czy nie, czy Bury podjął właściwą decyzję. Ja w swojej książce, jak i teraz, pragnę się rozprawić tylko z jedną ewidentną nieprawdą, czyli, że kryterium rozstrzygającym o śmierci tych ludzi było ich wyznanie lub była ich narodowość. W świetle zachowanych dokumentów, przeprowadzonych badań uważam, że nie. Prosty rachunek. Furmanów było około 40. Taka liczba wskazuje, że przynajmniej tylu musiało ich być. Tutaj źródła są zgodne, zapewne było kilku więcej. 30 zostaje na zawsze w puchałach starych rozstrzelanych. Dodajmy jeszcze, nie ma mowy tutaj o żadnym zabijaniu siekierami, wbijaniu kamieni w oczodoły, tak jak przedstawiała to propaganda. Zostawmy te mity. Tak, zostają oni po prostu rozstrzelani. Drastyczna kara, ale w ten sposób, nie ma zbędnego okrucieństwa. I pośród 40 furmanów 30 zostaje, podkreślmy, rozstrzelanych, 10 przynajmniej zwolnionych. Wśród tych 10 przynajmniej 8 jest wyznania prawosławnego. 2, i to jest maksymalna liczba, no ja starałem się weryfikować, kim byli ci ludzie. Podkreślmy to, że nigdy nie zostali ci dwóch Polaków rzekomo zwolnionych, przesłuchanych przez resort bezpieczeństwa. Przesłuchiwano za to nawet rodziny rozstrzelanych formatów, którzy nie mogli nic wnieść do sprawy. To pokazuje pewnego rodzaju, jak starano się propagandowo to ugrać. A więc jeszcze raz, gdyby decydował czynnik religijny, no to możemy domniemywać, żeby rozstrzelano 38 furmanów przynajmniej, a nie 30. To ja zadam to pytanie inaczej. Czy wśród tych 30 rozstrzelanych byli Polacy? Tam Polaków najprawdopodobniej nie było w ogóle, więc wśród tych 30 rozstrzelanych raczej nie mogło być Polaków. To jest jakaś wskazówka chyba, tak? To jest chyba jakaś istotna wskazówka w sprawie, prawda? Nie, panie doktorze, powiaty, z których, czy też gminy, z których byli furmani brani, no są w 97-8% prawosławne. No i to wiemy, że te wsie były raczej zdominowane. Więc jeżeli mówię, jeżeli było, to dwóch Polaków, ale zwolniono ponad to 8 Białorusinów, no więc trudno mówić tutaj o kryterium narodowościowym. To, że ci wozacy byli z tych terenów i to, że byli tym wyznawcami, raczej jest czynnikiem geograficznym, a nie selekcji. I dlatego wypuszczono Polaków, tak? Maksymalnie 2, gdzie podkreślam, i 8 prawosławnych. Także prawosławnych również zwolniono. Nie rozstrzeliwano, no, tak jak pan profesor Łatyszonek wcześniej powiedział, nie rozstrzeliwano tylko osób prawosławnych, bo był tam też jeden adwentysta, a jeżeli chodzi o zwolnionych Polaków, powiedzmy tak, nie ma pewności, czy byli zwolnieni Polacy, mamy zaś pewność, że było zwolnionych przynajmniej 8 wozaków wyznania prawosławnego. Tutaj mamy ciekawe zeznania niejakiego Łobosiuka, które zostały na przykład zignorowane przez prokuratora, które jasno wskazują właśnie na to i one w ogóle pokazują pewnego typu grę, który toczy Urząd Bezpieczeństwa i który mniej więcej od lipca 49 roku zaczyna inspirować zeznania do tego, aby podkreślić ten czynnik narodowościowy. Ale podkreślmy, że tak naprawdę nikt nigdy nie przesłuchał rzekomo zwolnionych Polaków. Nie mamy ich zeznań, nie wiemy, kim ci ludzie są, to nazwiska, których nie można w żaden sposób weryfikować. Ale tak jak podkreślam, tylko 2 nazwiska spośród zwolnionych to Polacy, przynajmniej 8 to Białorusini. Przepraszam bardzo, że wchodzę w panu po raz kolejny w słowo, ale no czas nas nagli, a chciałbym zadać jednak jeszcze przynajmniej jedno niezwykle istotne pytanie. Napisał pan we wstępie do książki, że uważa pan kapitana Romualda Rajsa Burego za niekwestionowanego bohatera polskiego podziemia. Za co oczywiście spotkała pana fala krytyki dotycząca i warsztatu naukowego i pewnych stwierdzeń. Czy nie sam jakoś wewnętrznie nie czuje pan jakiegoś zgrzytu pomiędzy definicją niekwestionowanego bohatera polskiego podziemia, a tym, o czym tutaj żeśmy no, dosyć długo rozmawiali, czyli pożary, strzelanie do kobiet, do dzieci, rozstrzeliwanie wozaków, co do których nawet nie ma jakichś poważnych, że tak powiem, śladów czy wskazówek, że mogli być oni komunistycznymi kolaborantami. To są dziesiątki ofiar w większości cywilów i to stosuje takie metody polskie wojsko z orzełkami na czapkach. Nie czuje pan tu jakiegoś takiego no, dysonansu etycznego czy poznawczego pomiędzy tymi słowami, które pan napisał, a tym, o czym mówimy, czy powtórzył pan by dzisiaj te same słowa w książce? Panie doktorze, w książce napisałem, że tylko pochylenie się nad sprawą pacyfikacji białoruskich wsi i sprawą wozaków, to jest jakoś skrzętnie pomijane to, co napisałem w tym. Tylko odpowiedź na to pytanie, czy rzeczywiście Bure odpowiada za śmierć tych kobiet i dzieci, czy wydawał rozkazy, tylko jeżeli poznamy tę odpowiedź na to pytanie, możemy zacząć się zastanawiać, czy jest to bohater. Ja w swoją książką nie sugerowałem nikomu, czy Bury jest bohaterem, czy nie. Ja stwierdziłem jasno, w tym wstępie jest napisane, że musi czytelnik, posługując się rekonstrukcją, czy też zapoznając się z moją rekonstrukcją i jeżeli ona będzie na tyle przekonywująca dla niego, że nie doszło tam, a myślę, że udowodniłem ponadto wszelką wątpliwość, że Bury nie wydawał rozkazów do mordowania kobiet i dzieci w tych wsiach, można się zacząć zastanawiać, czy był bohaterem, czy nie. Ale to jest indywidualna sprawa każdego czytelnika, każdej osoby, która się interesuje podziemiem niepodległościowym, czy Bury jest bohaterem, czy nie. Ja tutaj nikomu nie wskazuję. Ja uważam, że te wydarzenia nie przynoszą mu chluby, jednak odnajduję pewne, tak jak tutaj o tym, o czym rozmawialiśmy, wydaje mi się, że w wielu momentach starał się tę akcję przeprowadzić w sposób, aby kobiety i dzieci nie ginęły. To, co się stało, nie do końca ponosi za to odpowiedzialność, bo to jego rozkazodawstwo pośrednio doprowadziło do śmierci tych ludzi, ale w tym aspekcie raczej bym poszukiwał tutaj postaci tragicznej, postaci, której przyszło żyć w tamtych czasach, niż obciążał go, że świadomie prowadził działania skierowane przeciwko konkretnej grupie wyznaniowej. Nie doszukuje się w jego intencjach tego typu działań. Uważam, że w ramach walki prowadzonej systemem komunistycznym prowadził akcję, dwie wsie spalił z własnej inicjatywy, z Wólki Wygonowskiej. Z Wólce Wygonowskiej też mamy, tam ginie dwóch aktywistów, czy też osoby, które uważają za aktywistów. Nie możemy wchodzić już. Tak. Nie możemy oczywiście, już, no, ale podkreślmy tak, no, to jest indywidualna cecha, a bardzo w wstępie jeszcze raz podkreślę, napisałem tylko rozstrzygnięcie tego sprawy. I to napisałem we wstępie i to też można łatwo sprawdzić. Nie rozstrzygniemy tutaj tych wszystkich niezwykle skomplikowanych, no i jak widać bardzo kontrowersyjnych kwestii. Może rzeczywiście jest tak, jak pan twierdzi, że każdy powinien to zważyć samemu i poczytać na ten temat, co tam się naprawdę stało i sobie wyrobić własny ogląd. Bardzo serdecznie dziękuję panu za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Michał Ostapiuk, autor biografii kapitana Romualda Rajsa Burego. Dziękuję, panie doktorze. Realizatorem programu był pan Grzegorz Leczkowski, wydawcą pan Jacek Frencel, a prowadził audycję Piotr Gontarczyk.